الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 27واں روزہ ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان اور معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے مدنی چینل کے ذریعے براہ راست دنیا کے مختلف ممالک میں ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, آپ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. حضرت کی ذات ایسی ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہیں اور ان کی محبت کے پروانے ہیں اور ان کے عشق کے اندر چل رہے ہیں اور ان کی مطابعات, ان کی فرما برداری, ان کے قدم, ان کو خوش کرنے کی گویا کہ ہر دل میں یہ آرزو ہے کہ انہیں خوش کریں, کوئی ایسا کام کریں کہ وہ خوش ہو جائیں, اس لیے کہ وہ ہمارے مربی ہے, رہنما ہے, وہ خوش ہوں گے تو سرکار خوش ہوں گے, صرف تو سبحان اللہ خوشی خوشی ہے. اور ہم تو کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتے, لیکن جو بڑا کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں, ان کی تائید میں ہم ہیں, اور یقیناً ان کا کام ہمارے دل کو خوش کرتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں خوشی میں سارے مسلمان بھائی سنت میں شریک ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے مرتبے مقام ان کی عظمت کو اور بلند فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیضان باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی میرا یہ سوال ہے کہ 27ویں روزے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ 27ویں روزے کو ہرن نے روزہ رکھا تھا اور دہی چاول سے روزہ کھولا تھا, تو کیا یہ بات درست ہے؟ ہماری اصلاح فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27ویں رمضان کو ہرن نے روزہ رکھا تھا اور دہی چاول سے روزہ کھولا تھا. یہ سوال میں آپ کے سوال کے ذریعے میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں, اور میں نے پہلی بار سنی اور اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے دہی چاول ہرنی کھائے یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا, ہرنی گھاس کھاتی ہے, دہی چاول تو شاید کوئی بھی جانور نہ کھاتا ہو. تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں بس لوگوں میں جو چل پڑتی ہیں, ہو سکتا ہے یہ بات بھی انہی میں سے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہزاد اتاری ہے, اور باپا جی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیلے جو زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ان کو جو سڑا ہوا کہہ کر پھینک دیتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. کیلے نرم جب پڑ جاتے تو وہ کھائے جاتے ہیں, بلکہ بڑے بوڑھوں کا کہنا یہ ہے کہ پیچش کے مرض کے لیے بہت مفید ہے کہ آنتوں میں سے جراثیم کو جذب کر لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ میں نے بڑے بوڑھوں کی بات کہی ہے, جو ڈاکٹر صاحبان کہے نا وہ آپ نے کرنا ہے. البتہ یہ کہ یہ کیڑا کی کیلا جو ہے نا یہ سڑتا کم ہے, نرم ضرور پڑ جاتا ہے, جب نرم پڑ جائے تب بھی اس کو کھا لینا چاہیے. البتہ یہ کہ وہ طبن زیادہ گلے ہوئے جو پھل ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحبان اس کو منع کرتے ہیں, جو بہت زیادہ گل جاتے ہیں یعنی زیادہ پکے ہوئے, تو وہ جو پکے ہوئے جو کھٹی بو دینے لگتے ہیں یا جس کو مطلب ہے کہ عقل سلیم سڑا ہوا کہتی ہے وہ تو نہیں کھایا جائے, اس کی اجازت تو نہیں ملے گی, لیکن یہ کہ تھوڑا سا پک گئے چھلکا کالا پڑ جائے گا یہ پھینک دیتے. اچھا تھوڑا حصہ اگر پکا ہوا ہے اور تھوڑا نرم پڑ گیا تو اتنا اس سے زیادہ ٹکڑا کاٹ کے پھینک دیتے. یہ ہر پھل کے ساتھ یہ انداز لوگوں کا ہوتا ہے, اور پھر بولتے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. یہ مہنگائی بڑھنا جو ہے نا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے, جیسے شادیوں میں لاکھوں روپے کھانا لوگ پکاتے ہیں اور جب یہ مائک پر آتے ہیں تو بولتے ہیں غریب بھوکوں مر رہے ہیں, خود اتنا مطلب اتنی ڈشیں پکائیں گے اور اتنا ضائع ہوتا ہے پھر اس میں وہ الگ, پھر اتنا ڈیکوریشن کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, جس طرح مطلب بے دریغ بہت سارے معاملات میں پیسہ ہے, بجلی جہاں استعمال آئی بجلی کا تو وہاں بے دریغ خرچ ہوتا ہے, یا لباس پہننے کا معاملہ آیا تو ہزاروں روپے کا لباس پہن ڈالتے ہیں, ہو سکتا ہے لاکھ لاکھ روپے کے جوڑے بھی پہنتے ہوں گے, پھر بولتے ہیں تنگ دستی ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں. میرے پاس چمکیلی گاڑی ہے, ایئر کنڈیشنڈ گاڑی نہیں گاڑیاں ہیں, وہ بھی نئے ماڈل کی قیمت ہی, اور پھر جب میں مائک میں آتا ہوں یا میں جب اخبار میں بیان دینے کے لیے قلم پکڑتا ہوں تو غریبوں اور مسکینوں کی تنگ دستی پر مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہوں. ہمارا حال یہ نفاق منافقت ہمارے اندر وہ نس نس میں اتر گئی ہے, تو اب یہ اس کی نحوست تو پہنچنی پہنچنی ہے. دیکھیں اخلاص اور سچائی نہ جانے کہاں چھپ گئی, اب تو بس حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو یوں یہ پھل بھی پھینک دیے جاتے ہیں, تھوڑا ڈیمیج ہوا پورا پھل پھینک دیا یا بہت بڑا پیس اس کا نکال کے پھینک دیا. سیب کھانا ہے تو سیب کے اوپر پر سے تھوڑا کاٹ کے اندر بیج والا حصہ بہت سارا اس میں مواد گوشت لگا ہوتا ہے کھانے کی, وہ جو گودا اس کا پھینک دیتے, حالانکہ اس کے چار پیس کیے جائیں اور وہ اس کے بیج چھری سے کھرچ کر یا ویسے کھائیں گے تو سنبھال کے تو بیج والا حصہ بیج نکال کے باقی حصہ کھایا جاتا ہے, پھر جب اس کو چباتے ہیں تو معمولی سے چھلکے رہ جاتے ہیں اندر جو تھوڑی سخت ہوتے ہیں, وہ بھی ہر سیب میں نہ ہو, وہ چھلکے ٹھیک ہے پھینک دیا, لیکن بہت سارا حصہ. اس طرح پھل بھی بیچارے وہ کیا کہتے ہیں, سبزیاں بھی بہت مظلوم ہیں, ان کے بھی بہت حصے پھینک دیے جاتے ہیں, خصوصاً کریلا جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کافی مفید مانا جاتا ہے اور بھی امراض کے اس میں علاج ہیں, یہ کریلا تو بہت مظلوم ہے. اس کے کریلے کے پیٹ میں جو غذا ہے نا بیج اور دیگر گودا یہ غذا ہے اور مفید ہے, اس بیچارے مظلوم کریلے کی خالی کھال کھاتے ہیں, اس کے اندر کا سارا گودا پھینک دیتے ہیں, آخرت میں حساب کیسے دیا جائے گا, جو سمجھ میں آتا ہے یہ پھینک دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ کیا پھینکنا چاہیے کیا نہیں پھینکنا چاہیے اس کا شعور ہونا چاہیے. پھر غذائیت جو چھلکوں میں ہوتی ہے, باریک باریک چھلکے ہوتے ہیں, آلو کا چھلکا کیا بولتا ہے, یہ پھنستا تھوڑی ہے, آلو کے چھلکے کے ساتھ بہت سارا اس کا گوشت بھی پھینک دیتے ہیں. کھیرا سبز سبز کھیرے کا موٹا موٹا چھلکا پھینک دیتے ہیں, اور تربوز کو بھی مظلوم کہنا چاہیے, تربوز کا چھلکا موٹا ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا یہ تسلیم ہے, لیکن تربوز کے ساتھ کتنا اس کا کھانے کا گوشت پھینک دیتے یہ سبھی کو اندازہ ہوگا. حالانکہ جتنا لال ہے وہ تو کم از کم کھایا جاتا ہے, لیکن چھلکے کے ساتھ بہت سارا لال حصہ پھینک دیا جاتا ہے, اور اندر کا بالکل نرم نرم گودا کھاتے ہیں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں وہ تھوڑا وہ کم لال پھینکتے ہوں گے لیکن لال پھینکتے ضرور تو میرے یہ کھانا ہی نہیں چاہیے، اپنے کو کھانا نہیں آتا، صحیح بات یہ ہے. جس کو یہ کرنا ہوگا آدھا پھینک دوں گا تو پھر بچنے میں عافیت ہے کہ لے ہی نہیں. بزرگوں کے تو یہاں تک واقعات پڑے، ایک بزرگ کا پڑا ہے کہ وہ غالب ان کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، حضرت کھائیے، تو مجھے پتا نہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کا کھانا سنت ہے، وہ سنت مجھے اس کی معلوم نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. یہ ایسے ہوتے تھے ہمارے یہاں تو آدھو آدھ پھینک دیتے. یاد رکھیے کہ ذرے ذرے کا قیامت کے روز حساب ہونا ہے. اگر بلا ضرورت اپنی سستی کی وجہ سے کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز ضائع کی، دیکھیے پورا مسئلہ سنیے گا، اپنی کوتاہی کی وجہ سے کوئی کھانے پینے کی چیز ضائع کی تو یہ وہ اسراف ہے جو حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کیونکہ جہاں بھی مال ضائع کرنا پایا جائے گا تو وہ مال ضائع کرنا حرام ہوتا ہے. یہ اصول اگر آپ یاد رکھ لیں گے نا، اب وہ پھل ہو، سبزی ہو، کھانا ہو، پینا ہو، جو بھی جس کی قیمت بنتی ہے اور جو مطلب نے کہ بلا ضرورت جان بوجھ کر مال ضائع کرنا حرام ہے. ایک چھلکا اتارنا حرام نہیں کہہ رہا میں، تو غلط فہمی ہے، اس لیے میں نے وہ آپ کو جملہ محتاط عرض کرنے کی کوشش کی کہ جان بوجھ کر بلا ضرورت مال ضائع کرنا یہ حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، جس شخص پر کفر لزومی کا حکم ہو اور بغیر تجدید ایمان کیے مر گیا تو اس پر کیا حکم ہے؟ پیارے بابا جان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت اور ایمان پر خاتمے کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھی اللہ تعالی عافیت کے ساتھ مدینے میں بصورت شہادت ایمان پر خاتمہ فرمائے، یہی دعا میرے حق میں بھی قبول ہے اور ہمارے معتکفین کے حق میں بھی قبول ہے. کفر لزومی، اول تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہے کیا کفر. ایک کفر التزامی اور کفر لزومی، ان دونوں کا فرق کریں گے. ویسے تو کفریات اور بھی ہیں، اصلی کافر بھی ہوتے ہیں اور ان میں بھی پھر قسمیں. اب تو خیر سارے حربی ہیں کافر دنیا میں. تو یہ جیسے کسی کے تھا پہلے مسلمان اور اب اس سے کوئی کفر صادر ہوا مسلمان سے، اب یہ دیکھنا ہے کہ التزامی ہے یا لزومی ہے. اگر مسلمان سے کفر التزامی صادر ہوا تو اس کا حکم الگ ہوگا اور لزومی کا الگ ہوگا. اب التزامی صادر ہوا تو کس صورت میں صادر ہوا، پھر اس کے احکام اپنے ہیں. جیسے اقرار کی صورت میں اس سے صادر ہوا، یا کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکل کچھ گیا جس کو سبقت لسانی کہتے ہیں، اس کا حکم پھر الگ ہے. تو بہرحال یہ کہ میں ان دونوں کی مختصر الفاظ میں معنی آپ کو بتا دیتا ہوں. کفر التزامی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ضرورت، جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے. التزامی کفر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس سے ضروریات دین میں سے کسی دینی ضرورت کا انکار لازم آئے. اور کفر لزومی وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار تو لازم نہ ہے لیکن وہ کسی ضرورت دینی کے انکار کی طرف لے جانے والا ہو. یہ بہت مختصر تعریف ہے. اب ضرورت دینی کیا ہے؟ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ پھر تھوڑا آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. تو یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں کافی تفصیلات موجود ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے. تو اب کفر التزامی جس نے بقا یا فیل کیا، اور وہ کہ کوئی اس کی جیسے کہ نہ اقرا کی صورت تھی نہ سبقت لسانی تھی، اس نے یہ بقا کفر، تو اب ضرورت دینی کا انکار آیا، اور ضرورت دینی کے انکار میں جہالت بھی عذر نہیں ہوتی. اب کسی پر یہ کفر التزامی نافذ ہوا تو وہ ہوا مرتد، اسلام سے ہو گیا خارج. تو اب نہ اس کی نماز جنازہ ہے، نہ اس کے لیے جو مسلمانوں والی تدفین ہے وہ نہیں ہے، وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے، مرتد ہے. اس کو تو وہ گڑا کھود کے داب دیا جائے، اس سے مطلب جان چھڑانے کے لیے، ورنہ بدبو مارے گا اس کا مردہ، بھلے وہ تہجد گزارو نماز کا اس کے نشان و پیشانی پر جو کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ مرتد تھا تو اس کا تو یہ بھی بہت آسان مطلب میں نے بتایا. باقی حالات ہوتے تو لکھا ہے کہ وہ بھنگیوں کو بلایا جائے اور اس کو ٹھیلے پہ لدوایا جائے اور اس کو اس طرح مطلب بہت اس کی وہ یعنی جتنی اس کی توہین کی جائے وہ کم ہے. اگرچہ اب ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن فتوے اس کے بارے میں بڑے سخت ہیں. اب ممکن شاید نہیں ایسا کہ وہ یوں گلا کھود کے داب دے اس کو، لیکن احکام یہ ہیں اس کے. تو اب ہم چونکہ یہ کر نہیں سکتے تو اب یہ کہ ہم خاموش رہیں گے، کوئی ایسا مرتد مرے گا کیونکہ ہم یہ بولنے جائیں گے اس کا ایسا کرو تو خاندان والے مل کے پٹائی کر دیں گے، تھوڑی مانیں گے. پھر یہ کہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے کفریات بکنے شروع کر دیں تو بہت خطرناک. تو ایسے موقع پر ہم نے تو خاموشی ہی اختیار کرنی ہے، ہم نے جنازہ نہیں پڑھنا اس کا، نہ جنازے میں جانا ہے اس کے. اب کوئی فتنے کے خوف کی وجہ سے کہ ہنگامہ ہو جائے گا نہیں پڑے گا تو جنازہ، تو اب ایسے موقع پر آدمی جب پھنس گیا چاروں طرف سے کہ اب نکلنے کی صورت نہیں ہے، تو اب اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے لیکن نیت نہیں کرے. اگر اس کی نماز جنازہ جائز سمجھے گا خود اس پر بھی کفر کا حکم لگ جائے گا، اور ویسے ہی پڑے گا تو حرام ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اپنا ذہن بنا لے کہ میں اس کے وجہ نماز نہیں پڑھ رہا، نیت نہیں کر رہا، میں خالی کھڑے ہو کر جو حرکتیں کر لے، پڑھے پڑھائے کچھ نہیں، پڑھے پڑھائے تب بھی حرج نہیں کیونکہ اس نے نیت ہی نہیں کی. جب نیت نہیں کی تو کچھ نہیں، لیکن مغفرت کی دعا اس کے لیے نہ کرے. یہ اس کا تعلق دل سے آپ نے کی نہیں کی، کس کو پتا. اب پڑھانی پڑ جائے تو مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا، لیکن وہاں بھی وہی کہ اگر شدید فتنے کا خوف ہے تو بغیر نیت کے پڑھانے کی رخصت ملے گی، لیکن اس کی نوبت غالباً کم آتی ہے. بہرحال یہ کہ میں نے یہ آپ کو کچھ معروضات پیش کی. اچھا، اب لزومی کفر جس نے بقا، تو لزومی کفر بکنے والا مرتد نہیں ہوتا، توبہ اس پر لازم ہے، تجدید نکاح کرنا بھی اس پر واجب ہے، یہ تو اس نے کرنا ہے. لیکن یہ کہ اگر نہیں بھی کرتا تو وہ مسلمان رہے گا، کافر اس کو قرار نہیں دیا جائے گا، تو اس لیے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. مجھے استقامت تو ایمان سے دے دے، مجھے استقامت تو ایمان سے دے دے، مجھے استقامت تو ایمان سے دے دے، مجھے قامت تو ایمان پہ دے دے، لعل خیر ہو خاتمہ میرے مولا. صلوا علی الحبیب. مدنی بہار واک اینڈ راول پنڈی پنجاب پاکستان کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے. مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. پہلے میں بھی ایک عام ماڈرن بے نمازی لڑکا تھا, زندگی کے شب و روز غفلتوں میں بسر ہو رہے تھے. ماہ شعبان المعظم 1434 سن ہجری میں ایک اسلامی بھائی نے مجھ پر مسلسل انفرادی کوشش کی. ہماری علاقے کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعی اعتکاف پہ بیٹھنے کی ترغیب دلائی. میں نے حامی بھر لی اور گھر والوں سے اجازت لے کر 30 روزہ تربیتی اعتکاف میں معتکف ہو گیا. دوران اعتکاف عاشقان رسول کی صحبتوں کی برکتوں سے خوب مالا مال ہوا. عمر بھر کے لیے پنج وقتہ نمازی بننے کا عزم کیا. دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ داڑھی منڈوانے کے گناہ سے بھی توبہ کی. ہاتھوں ہاتھ امامہ بھی سجا لیا اور سنت کے مطابق مدنی لباس کی بھی نیت کر لی. اس ماہ مبارک میں ہونے والے سلسلے مدنی مذاکروں کی برکت سے میں دعوت اسلامی کا ہو کر رہ گیا. اللہ عز و جل کرے کہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مجھ سے نہ چھوٹے. اب میں فیشن ایبل ماڈرن لڑکا نہ رہا, اعتکاف کے دوران عاشقان رسول کے قرب اور پیارے باپا جان کے علم و حکمت سے لبریز مدنی پھولوں نے الحمدللہ ہی عز و جل مجھے بدل کر رکھ دیا. فیضان اعتکاف, فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اس ٹائم پر مدنی چینل کے ناظرین, اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نمازوں کا جذبہ ملا, نوافل کا شوق پیدا ہوا, روزوں کی سوچ ملی, مدنی حلیہ اپنے آراستہ کیا سے آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات عطاریہ, بیانات کی کیسٹیں, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسائل یا فیضان سنت, غیبت کی تباہ کاریاں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جیسی کتابیں پڑھنے سے آپ کا دل چوٹ کھایا, آپ نے برائیاں چھوڑ دی, مثلاً فیشن پرستی, ڈکیتی وغیرہ سے توبہ کی یا کفریہ کلمات وغیرہ سے توبہ کی, تو اپنی مدنی بہاریں ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942626 پر ریکارڈ یا madani.bahare@davatislami.net پر میل کریں. بند پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کے لیے بیان کریں گے. ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان بنے. شیخ حیات بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ نے جامع مسجد میں ارشاد فرمایا کہ جب حضور پر نور غوث آدم علی رحمت اللہ اکرم نے قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی جلہ, میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے کا اعلان فرمایا, تو اللہ عز و جل نے تمام اولیاء کے دلوں کو آپ رحمت اللہ تعالی لے کے ارشاد کی تعمیل یعنی اس حکم کو پورا کرنے کی برکت سے اور گردنیں جھکانے کی برکت سے تمام اولیاء کے دلوں کو اللہ تعالی نے منور فرما دیا اور ان کے علوم میں برکتیں فرمائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کیسے شان والے ہمارے غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ تھے, آئیے ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں, گناہوں سے توبہ کریں اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے میں مشغول ہو جائیں. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں جہاں ہم مدنی پھول بھی سنتے ہیں اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے علم و حکمت بھرے مدنی پھولوں کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں ہمیں توبہ بھی کرائی جاتی اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کا موقع بھی ملتا ہے. آئیے جو الفاظ امیر علیہ سنت ادا فرمائے ہم بھی دہرائیں, اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلی کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بہتر برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے طریقے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پاپا ابھی جو آپ نے ارتداد اور کفر کے حوالے سے، مرتد اور کافر ہونے کے حوالے سے احکام بیان فرمائے، اس حوالے سے مزید اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی مرتد کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس میں کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہاں یہ جواز کی صورت بنے گی، کہاں کفر، کہاں ناجائز، یہ اگر تفصیلاً بیان کر دیں تو بہتر ہے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 75 سے میں آپ کو اس کے تفصیلی احکام پڑھ کر سناتا ہوں. مرتد اور کافر کے جنازے کا ایک ہی حکم ہے، مذہب تبدیل کر کے کرسچن ہونے والے کے جنازہ پڑھنے والے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 170 پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر بثبوت شرعی ثابت ہو کہ میت یعنی مرنے والا عیاذن باللہ خدا کی پناہ تبدیل مذہب کر کے عیسائی یعنی کرسچن ہو چکا تھا تو بے شک اس کے جنازے کی نماز اور مسلمانوں کی طرح اس کی تجہیز و تکفین سب حرام قطعی تھی. قال اللہ تعالی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره على قبره. ترجمہ کنز الایمان, اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا, مگر نماز پڑھنے والے اگر اس کی نصرانیت یعنی کرسچن ہونے پر مطلع نہ تھے اور بربنائے علم ثابت یعنی پچھلی معلومات کے سبب اسے مسلمان سمجھتے تھے, تو نہ اس کی تجہیز و تکفین و نماز تک ان کے نزدیک اس شخص کا نصرانی ہو جانا ثابت ہوا, تو ان افعال میں وہ اب بھی معذور و بے قصور ہے کہ جب ان کی دانش یعنی معلومات میں مسلمان تھا ان پر یہ افعال بجا لانے بس ذوق میں خود شرعاً لازم تھے. یعنی جو مسلمان تھا اور کرسچن ہو گیا تو وہ تو مرتد ہوا, اب جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مرتد ہو گیا تو پہلے کی طرح اس کو مسلمان سمجھتے ہیں, اب یہ مر گیا تو اب انہوں نے اگر اس کی تجہیز و تکفین کی, اس کو دفن کیا, جنازہ پڑا, تو انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, بلکہ ان پر تو لازم تھا کہ یہ ایسا کریں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مرتد ہے, تو مسلمان کے ایسا کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے ایسا کیا. ہاں اگر یہ بھی اس کی عیسائیت سے خبردار تھے, نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان تھا اور اب عیسائی ہوا یعنی مرتد ہوا ہے, پھر نماز و تجہیز و تکفین کے مرتکب ہوئے قطعاً سخت گناہگار اور وبال کبیرہ میں گرفتار ہوئے. یعنی اب بھی ان پر حکم کفر نہیں ہے. میں نے جو حکم کفر کہا تھا نا, تو اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ وہ کفر کب ہے. تو صرف یعنی کہ وہ خبردار ہونے کے باوجود نماز و تجہیز و تکفین کے مرتکب ہوئے قطعاً سخت گناہگار اور وبال کبیرہ نے کبیرہ گناہ میں تو گرفتار ہوئے, جب تک توبہ نہ کریں نماز ان کے پیچھے مکروہ. یعنی ایسے امام کے پیچھے جو ایسا کر لے تو وہ توبہ نہ کرے تب تک اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مگر معاملہ مرتدین پھر بھی برتنا جائز نہیں کہ یہ لوگ بھی اس گناہ سے کافر نہ ہوں گے. یعنی جنہوں نے یہ تجہیز و تکفین کی اس مرتد کی, یہ خود مرتد نہیں ہوئے, ان کے ساتھ مرتد جیسا سلوک نہ کیا جائے کہ یہ بھی کافر نہیں ہوئے, گناہگار ضرور ہیں. ہماری شرع متغر صراط مستقیم ہے. افراط و تفریط یعنی حد اعتدال سے بڑھانا گھٹانا کسی بات میں پسند نہیں فرماتی. البتہ اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اسے نصرانی جان کر نہ صرف بوجہ حماقت و جہالت کسی غرض دنیاوی کی نیت سے بلکہ خود اسے بوجہ نصرانیت مستحق تعظیم و قابل تجہیز و تکفین و نماز جنازہ تصور کیا, تو بے شک جس کا ایسا خیال ہوگا وہ سب بھی کافر و مرتد ہیں. اور ان سے وہی معاملہ برتنا واجب جو مرتدین سے برتا جائے. اور ان کی شرکت کسی طرح روا نہیں, اور شریک و معاون سب گناہگار, واللہ تعالی اعلم. تو اس میں یہ ہوا کہ اگر انہوں نے اسے نصرانی جان کر حماقت و جہالت کی وجہ سے وہ سلوک نہیں کیا کہ نماز پڑھ لی اور سب کچھ کیا, بلکہ ان کا کوئی دنیاوی مفاد تھا, یہ لکھا, اور اس سے نصرانی جان کسی غرض دنیاوی کی نیت سے, ہاں بلکہ, تو اگر کوئی دنیاوی مقصد مروت کی وجہ سے پڑھ لی تھی اور جہالت اور حماقت کا ارتکاب کی وجہ سے کیا تو گناہگار تو ہے ہی ہے اور سخت گناہگار ہے. البتہ اگر انہوں نے اس وہ اگرچہ وہ پتا ہے کہ یہ نصرانی ہو گیا مرتد ہو گیا, لیکن پھر بھی اس کو تعظیم کا حقدار جانا اور اس کو تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے لائق نماز جنازہ کے لائق تصور کیا. اب یہ اس طرح کا خیال کرنے والے جو بھی ہیں وہ سب بھی کافر و مرتد ہو گئے, اور اب ان سے بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو مرتدین سے کیا جاتا ہے. تو میں نے جو کہا تھا اس میں اس میں تھوڑا فرق ہے, تو اس سے میں رجوع کر لیتا ہوں اور اب جو بیان کیا اسی کو درست سمجھا جائے, اور ایڈیٹ کرنے والے سہ بھائی بھی اس بات کو نوٹ فرما لیں. جزاک اللہ خیر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیرا پاپا جانی, میں ضلع منڈی بابا دین تقسیل فالیہ سے آیا ہوں. میرا نام سہیل ظفر ہے. میرا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے, میں روزہ رکھتا ہوں اور مجھے ایک عادت ہے, یہ جو میرا ہوتا ہے یہ میں آدھا کاٹ کر چوکتا ہوں, کیا میرا اس سے روزہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر خون نکل آتا ہے اور خون کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے تب بھی روزہ ٹوٹے گا. خون سارا سرخ ہو گیا, یعنی حلق میں مزہ محسوس ہوگا خون کا تو ان کا روزہ ٹوٹے گا. تو یہ خون تو نہیں نکالتے ہوں گے, نہ خون نکلتا ہوگا, یہ چوستے ہیں. تو یہ کیا کہیں, مکرو کہیں کیا, اس میں ہونٹوں پر تھوک نکالا ہاتھ پر اور نکلا تب تو ٹوٹے گا روزہ. ویسے لکھن ہے خالی, لکھن ہوتا ہے اس طرح کا, یہ بعض لوگ کرتے رہتے ہیں یہ ہونٹ, تو یہ عادت نکال دو نا. روزے کے علاوہ بھی یہ دیکھنے والے پر بڑا عجیب لگتا ہے, بعض ہوتے ہیں جیسے بہت یعنی کہ نارمل ہوتے ہیں بےچارے, لیکن وہ اب میں وہ ان کا انداز بھی کر کے دکھاؤں گا نہیں. وہ کرتے اس طرح جو بہت ناپسندیدہ انداز ہوتا ہے, یہ دیکھیں تو شرما جائیں. ان کی کوئی مووی اتار کے دکھا دیا جائے نا ان کو, تو ان کو بڑی ندامت ہو کہ میں ایسا کارٹون لگتا ہوں. تو یہ اس طرح منہ کرتے ہیں, کبھی وہ ہونٹ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی یوں آنکھیں پٹ پٹاتے رہتے ہیں, کبھی ناک یوں کھینچتے رہتے ہیں بات بات پہ, اور عجیب عجیب وہ شکلیں بناتے ہیں. یہ بہت سو کی عادت ہوتی ہے. یہ اب بتائے بھی کون ان کو, بتا دینا چاہیے اگر سمجھ آئے تو, مگر سامنے والے قد دیکھ کر یہ ناراض ہو جائے اچھی نیت کے ساتھ تک یہ بیچارہ. لیکن یہ عادت کر جاتی نہیں ہے, یہ عادت جیسے یہ ہونٹ چبا رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ میری عادت نہیں جا رہی, اتنا حصہ شادی ہے ان کا نشان پڑ گیا تھا. یہ عادت نکالنے کے لیے سیریس بننا پڑے گا کہ مجھے یہ عادت نکالنی ہے, اور اپنا جو قریبی اسلامی بھائی ہو اس کو درخواست کرنی ہوگی کہ جب بھی میں کروں میرے کو توجہ دلا دیا, وہ توجہ دلایا کرے, اور خود اپنی توجہ جائے تو اس سے بچے, پھر اپنے اوپر کوئی جرمانہ رد ڈالے نہیں, یوں کر لے کہ جیسے اب میں نے کیا تو اتنے درود شریف پڑھوں گا. اس طرح یہ کہ اور یعنی کہ بہت ساری میرے کو عادتیں, کوئی ہاتھ ہلاتا رہتا ہے, کوئی ٹانگ ہلاتا رہتا ہے, کوئی لاکھ بولو ابھی انگلیاں نچا رہے ہوں گے, یہ یوں نچاتے رہتے ہیں زمین پر, سنتے رہیں گے نچاتے رہیں گے, کوئی لکھتے رہیں گے, انگلیاں گھستے رہیں گے, پھر ان کو سمجھ نہیں آتی ہوں گے میں نے کیا بولا, یہ ہوں گے اس میں بیٹھے ہوں گے. یہ عادت ہوتی ہے, لاکھ ان کو بولو نہیں, قلم کاغذ ہاتھ میں آیا اس پر آڑی تیرچی لکیریں کھینچتے ہی رہیں گے. اس طرح کی جو عادت نکال, دریاں نوچتے ہیں, دریوں پہ نماز میں جائیں گے, نماز کے اندر بیٹھے تو مسجد کی وہ چٹائی یا دری ہے اس کے دھاگے نوچیں گے. مشاہدہ یہ ہے وفا کہ ایسی عادت جنہوں نے نکالی ہے نا وہ کہ اور عادت پال لیتے ہیں, اور وہ ان کو ایسا جیسے کہ کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, جب تک کچھ کریں نہیں. بعض کی مستقل عادت بعض اوقات بنی ہوئی ہوتی ہے, بعض جیسے کبھی کبھی کوئی ٹینشن ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, تو پھر وہ عادت ان کی مختلف اوت کرتی ہیں. لیکن نارملی یہ میرا اپنا بابا دیکھا ہوا ہے کہ ایک عادت اگر اس کی نکلی بھی ہے مگر اس کی کسی نہ کسی وہ آلٹرنیٹ نکال لیتا ہے اپنے لیے, اس کو کوئی نہ کوئی اس کا طرح کی مصروفیت چاہیے ہوتی ہے. ایک کرتے ہیں اب جیسے کہ بوتل ہاتھ میں آئے گی نا تو یہ بوتل کو گھمائیں گے, گھماتے رہیں گے, چائے پی کپ رکھا ہوا ہے وہ بےچارا کپ جو ہے اس کو ریسٹ نہیں ملے گا, وہ کپ اب گھومتا رہے گا, پھر کبھی وہ سرک کر جائے گا نیچے تو چھناتا ہوگا تو ہوش آئے گا کہ یہ میں نے کیا کیا. اچھا قلم آ گیا تو اس کا یوں کرتے رہیں گے, اب پھر کیا وہ جیب میں سے وہ گر جائے گی, وہ ڈھیلا ہو جائے گا, یہ جو کرتے رہیں گے تو ڈھیلا ہو ہی جائے گا نا, پھر گھماتے رہیں گے, گھمائیں گے تو اس کی چوڑیاں ختم ہو جائیں گی, سب گھماتے رہتے ہیں, بس وہ کوئی نہ کوئی کام چاہیے, کوئی کان میں انگلی گھماتا رہے گا, ناک میں انگلی گھماتا رہے گا, اور سامنے والوں کو قے آئے یا الٹی آئے یا بےچارا اس کو جو بھی ہو, لیکن اس نے جو کچھ کرنا ہے یہ اس نے کرنا ہے, یہ بدن کا میل اتاریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے, کوئی اگر ہلکا پھلکا کوئی کہیں کھال ابھر گئی تو اس کو نوچتے رہیں گے. اچھا اب ادھر چہرے پر آ گئی کیل, اب وہ کیل کی خیر نہیں ہے, اب وہ کیل ہے اور اس کا ہاتھ ہے, اب یہ اس کو دیکھیں گے, اب وہ کیل جو ہے نا یہ اپنا فیز لٹائے گا, ایک کیل آ گیا نا اب یہ فیز لٹائے گا اور اس کا جو بھی وہ مواد نکلے گا ادھر لگے گا, ادھر لگے گا, پھر ادھر کھجائے گا تو ادھر آ جائے گا, اب یہ اب وہ کیل شاہ ہو گیا, اب پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ کیل ہو گئے, شاید ڈاکٹر بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نے ایک کو نوچ نوچ کے یہ تو کیل شاہ بنا. یہ مطلب یہ کہ جن کے بھی کیل ہوتے بےچارے نوچتے رہتے ہیں اور پھر بےچارے جس چیز کو علاج پوچھتے رہتے ہیں, اپنے خود کردارہ علاج نیست اپنے ہاتھوں کے کیے کا علاج کیا ہے, تو یہ جوانی میں عموماً کیل نکل آتے ہیں, ان کا حل یہی ہے کہ اس کو چھیڑے چھیڑے بھی نہیں اور اس کے پیچھے بھاگے بھی نہیں ڈاکٹروں کے پیچھے, یہ خود بخود اپنے وقت پر چلے جاتے ہیں, کریمیں وغیرہ آتی ہیں اس کے لگاتے ہیں جلن مچتی ہے, جلن بھی شاید اس طرح مچتی ہے, نوچتے ہیں نا نوچیں گے تو جلن تو مچے گی نا, اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور کیا, یہ خود ہی دم توڑ جائیں گے جلدی چلے جائیں گے, ورنہ ہم نوچتے رہیں گے تو خارش کا اصول ہے, جس کو خارش ہوتی ہے اس کو تجربہ ہوتا ہے کہ خارش آئی اگر برداشت کر لی تو توجہ ہٹ جائے گی, اگر خارش کی تو پھر وہ لال ہو جائے گا, پھر بار بار خارش کرے وہ جی چاہتا ہے. کان کھجاتے یوں یوں کرتے ہیں, میری بھی عادت ہے کان مجھے کھجلی ہوتی ہے, ہوتی اسی لیے میں کھجاتا رہتا ہوں, لیکن پھر میں سنبھالتا رہتا ہوں اپنے آپ کو سنبھالتا رہتا ہوں تو فرق پڑ جاتا ہے, بعض ایسے بدن کے حصے کے جہاں مجھے خارش محسوس ہوتی ہے, اور گمان غالب یہی ہے کہ میں یہ کھجاتا رہتا ہوں اس لیے ہوتی ہے, اب میں کھجانا چھوڑوں تو اکثر انہیں بار ہاں یاد آ جاتا ہے تو بچ بھی جاتا ہوں, کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ رہا نہیں جاتا تو کھجانا بھی پڑتا ہے کہ وہ ڈسٹرب کرتی ہے, تو اس لیے وہ اگر احتیاط کریں نا تو بچت ہو سکتے ہیں, ابھی کھجانا اور یہ چلو اتنا برا نہیں لگتا دیکھنے والے کو, لیکن یہ منہ ٹیڑھا پلا کرتے ہیں نا تو یہ بالکل کارٹون ٹائپ کے بن جاتے ہیں, بس یہ کوشش فرمائے کہ یہ لکھن جو ہے یہ چلے جائے, ہر حرکت اور سکنت کا قیامت کے دن حساب ہے, یہ بھی ذہن میں سوال ہوگا, اللہ تعالی بے حساب بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یا سیدی بعض معتکفین یہ کہتے ہیں کہ جب امید اہل سنت مغرب کی نماز کی جماعت میں ہوتے ہیں تو بقیہ کیوں با جماعت ادا نہیں کرتے بلکہ عصر کی اذان میں تو عین مسجد میں ہوتے ہیں, اس کا جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہوں اور باقی نمازیں مسجد میں ادا نہیں کرتا آج کل. وسوسے ہیں کسی کو؟ کس کس کو وسوسے؟ مغرب کے علاوہ باجماعت نمازیں تو پڑھنی چاہیے، عادت ہے. وسوسے ہیں؟ غور نہیں کیا، ٹھیک ہے، سب نے غور نہیں کیا. تو سب کو وسوسے نہیں ہوتے، لیکن اب میرے دل کو پوچھئے کہ مجھ پر کیا چھریاں چلتی ہیں میرے دل پر کہ میں جماعت سے محروم رہ گیا. جنہوں نے پچھلے سالوں اعتکاف کیا ہے ان کو یاد ہوگا، اب بھی ہوں گے ان میں، کہ میں پانچوں نمازیں یہیں نیچے پڑھاتا تھا، الحمدللہ پانچوں نمازیں، اور یاسین شریف سورۃ الملک کی تلاوت کی سعادت میں خود حاصل کرتا تھا. یاد ہے کسی کو؟ الحمدللہ. لیکن حالات میرے حق میں بگڑتے گئے. بھائی کیا ان دنوں میں بھی میں گن پوائنٹ پر تھا، اور ہم پچھلے دنوں ہی تعجب کر رہے تھے کہ ہم کیسے نادان تھے. نگران شورا اور ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار اپنوں نے کسی کسی بھولیں کی ہیں اور اللہ نے بچا کے رکھا، ورنہ وہ جو یوں لے کے کھڑے ہوتے تھے اب ان کو بھی میں اس طرف کر دیتا تھا کہ نمازیوں کے آگے تمہارا چہرہ ہوتا تھا، چہرہ ہوتا ہے. اور ادھر بھی چیکنگ کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ باقاعدہ اسلحے لے کر پولیس والوں نے آ کر نمازیں پڑھی ہیں میرے پیچھے، ایسا بھی ہوا ہے. بس پولیس والے ہی تھے، وہ نارمل دہشت گرد نہیں تھے. یعنی اتنی ہم نے اندھی چلائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا کر رکھا ہے. ہم نے بالکل وہ میں پیدل آنا جانا رکھتا تھا ان دنوں بھی، وہ ساتھ میں چلتے تھے. اب یہ کیا بیچاری ہوں، یہ رکھتے کیا، یہ کندھے پہ پٹا پہنا کے رکھتے ہیں. تو یہ کب اس کو یہ یوں کریں گے، کب اس کا لوک کھولیں گے، لوک رکھنا بھی ضروری ہے. اور دشمن جب آئے گا تو وہ یوں کندھے پہ نہیں لائے، وہ یوں لے کر آئے گا، لوک کھلا ہوا آئے گا، یہ سنبھل لے پائے، اس سے پہلے پہلا فائر اس پر کرے گا، دوسرا فائر اپنے شکار پہ کرے گا. پہلا فائر اس پر نہیں کرے گا تو یہ جب تک سنبھل کے فائر کر دے گا نا، خطرہ دو. پہلے گارڈ مرتا ہے پھر وہ مرتا ہے. جب حملہ ہوتا ہے نا تو عام طور پہ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے مقابلہ نہ ہو، یہ میرا اندازہ ہے. تو اب یہ کہ الحمدللہ بچ بچا کر زندگی تھی، تو اب کیبن میں پیک ہو گیا. لیکن یہ کیبن جیسے بھی ہے موت پروف نہیں ہے، موت آنی ہے. حفاظت پہلے بھی اللہ نے فرمائی، اب بھی اللہ تعالی ہی فرما رہا ہے. ہمیں اپنے اسلحے پر معاذ اللہ کو ناز نہیں ہے، یا اپنے انتظامات پر اعتماد بھی نہیں ہے. سچی بات یہ، بالکل اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ جب تک وہ چاہے گا ہم کو آنچ نہیں آئی. جب وقت پورا ہو گیا تو ہماری تدبیر تقدیر پر، تقدیر جو ہے وہ تدبیر پر غالب آ جائے گی اور موت آ جائے گی. اب موت دہشت گردی کی صورت میں آئے گی یا ویسے ہی بھی، تو آدمی ہارٹ فیل ہوتا ہے، بیمار ہو کے مرتا ہے، تو جس طرح بھی بہرحال موت برحق، اس پر یقین اور ایمان. اب مسئلہ یہ کہ ہم نے پھر جب یہاں سے ہم نکلے سب کے ساتھ پڑھنے سے، تو ہم نیچے اندر میں پڑھتے تھے باجماعت نمازیں. یہ بھی یہ دور بھی یاد ہوگا کہ پانچوں نمازیں نیچے پڑھتے تھے. کسی کو یاد ہے یہ دور؟ ماشاء اللہ. اچھا پھر اب نیچے سے کچھ مسئلہ کھڑا ہوا تو ہم نے اوپر نمازیں شروع کی، وہی پانچوں نمازیں اوپر پڑھتے تھے. اب یہاں بھی مسئلہ کھڑا ہوا اور مفتیان کرام سے سارے بھائیوں نے مسائل پوچھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ناجائز تو نہیں ہے یہ جو اوپر سے نماز پڑھاتے ہیں، یہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اشتباہ ہوتا ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، شبہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مائک بند ہو جاتا ہے، اب بیچارے باہر والے پریشان. تو ہمیں مفتی صاحب نے سمجھایا کہ تم لوگوں پر واجب تو ہے نہیں جماعت، تم اپنے اندر ترکیب کرو اور ان نمازیوں کو اشتباہ میں مبتلا نہ کرو. ہم کو سمجھا ذرا کہ ہم، ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے، ناجائز ہم نہیں کہتے، کبھی کبھی بھلے آپ پڑھا لیں، پڑھ لیں اوپر جمعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس طرح آج کل مغرب پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی بھی اجازت لی ہم نے کہ ہم مغرب مطلب اوپر پڑھ لیا کریں. تو شرعاً ناجائز نہیں کہا ہے اگر پانچوں نمازیں بھی ہم اوپر سے پڑھائیں، لیکن وہ ایک اشتباہ بہت ہوگا. مائک بند ہو جائے گا تو ہلا گلا ہوگا، لوگ باتیں بنائیں گے، پھر یہ کہ اب یہ آواز نہیں پہنچی تو امام صاحب سجدے میں ہے, قوم ابھی رکو میں ہی پڑی رہے گی, یہ ہزاروں کا مسئلہ. تو یوں ہزاروں نہ بھی ہو تو پیچھے دس بھی ہو تو وہ رکو اور سجدوں وہ الٹ پلٹ پلٹ الٹ سب ایسا نظام بنے گا. تو اس لیے وہ ہم مطلب اوپر نہیں باجماعت پڑھ پاتے, یہ اس کا یقین مانے دکھ دکھ اور دکھ ہے. شروع میں تو میں کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا, بہت اداس ہو گیا تھا کہ یار اب ایسی قید آئی کہ اب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے سے بھی محرومی ہو گئی. حالانکہ میرا دل تو یہ چاہتا کہ میں آپ حضرات کے درمیان بیٹھوں, پہلے سب کرتا ہی تھا نا میں, ایک وقت تھا کہ میں احتکاب میں, وہ تو آپ میں سے ایک بھی گواہ نہیں ہوگا اس کا, گلزار حبیب میں جب احتکاب ہمارا ہوتا تھا تو میں ایک ایک کے پاس کوشش کر کے معتکب کے پاس جاتا تھا, پردے بناتے تھے نا پردے میں چلا جاتا تھا اور ایک ایک معتکب سے پوچھتا تھا, طبیعت پوچھتا تھا اور ان کی خدمت کی آفریں کرتا تھا کہ آپ کا کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں. یہ یہ یہ میرے ذمہ داروں کو میں سمجھا رہا ہوں جو عوام سے کتراتے ہیں نا, عوام میں بیٹھے ہیں. میں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا الحمدللہ, ان کو راستے میں مل کر ان سے کام کیا, ان کے کاروبار کی جگہوں پہ جا کے کام کیا, منی بس میں مرغا بن کے کام کیا. اب تو میں کاریں ملی ہیں, مجھے بھی کاریں ملی ہیں, لوگ کاروں میں لے جانے لگے, اس وقت ایسا نہیں تھا. تو اگر جب تک میرے ذمہ داران اپنی شخصیت کا خول اتار کر عام عیسائی نہیں بن جائیں گے نا, اس وقت تک یہ لوگوں کے دلوں میں حقیقی معنوں میں نہیں اتر پائیں گے. یہ میرے مدنی پھول آپ سب قبول فرما لیں. خیر, تو اس طرح بہرحال یہ کہ میری صد ہزار مجبوریوں کی وجہ سے میں باجماعت مسجد نماز پڑھنے سے محروم ہوں, اور میرا خیال ہے کوئی بھی مجھے یہ مشورہ نہیں دے گا کہ آپ ادھر جس طرح پہلے نماز پڑھتے تھے اس طرح پڑھیں. کیا خیال ہے, کوئی مشورہ دے گا مجھے؟ نہیں دے گا نا, کیونکہ یہ مطلب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے یہ دہشت گردوں کی بھی کہ وہ انہیں کہ یہاں تک بھی مطلب میں کیا بتاؤں, یہ ایک واقعہ تو یہ بھی تاریخ میں شامل ہے ہماری دہشت گردی کی دنیا کی تاریخ میں, کہ ایک شخص آیا اس نے پورا اپنے آپ کو چیک کروایا کہ میں گرفتاری دوں گا تو فلاں کو دوں گا, وہ بڑا آدمی تھا گورنمنٹ کا, اس کو گرفتاری دوں گا ورنہ نہیں دوں گا, بھلے مجھے چیک کر لیں سب کچھ کر لیں. تو پورا اس کو چیک کر لیا گیا, سب کچھ کیا, تو وانٹیڈ تھا, کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, بالکل خالی کر کے ہر طرح سے, ایک تنکا بھی نہیں, کاغذ کی کرچ بھی نہیں, بالکل اس کو بھیج دیا اور وہ پھٹ گیا. ارے یہ کیسے پھٹا؟ تو پتا چلا کہ اس کے اندر پیٹ کے اندر کاٹ کے سی مواد بھر کے سی دیا تھا اس کو, تو وہ پھٹا نیچے کی طرف, اوپر کی طرف نہیں پھٹا. تو وہ جس کو اس نے مارنا مقصود تھا وہ صرف غالباً زخمی ہوا تھا, مرا نہیں. یہ ایک واردات ہوئی ہے دنیا میں, شاید آپ کے لیے نئی بات ہو. تو اب یہ ٹیکنالوجی سمجھو کہ شروع ہوئی ہے, ایک کیس ابھی سامنے آیا ہے, آگے چل کر کیونکہ یہ نیچے پھٹا اور ایسا دل گردے والا آدمی اور ایسا جس میں اسٹیم نہ ہو کہ اندر مواد بدن کاٹ کے بھرا ہو اور چل کر وہ شخصیت تک پہنچے, اتنی اس کی عقل حواس سلامت رہے, یہ ایک انہونی سی بات ہے. استدراج ہی اس کو کہا جائے تو تعجب نہیں ہے, بالکل عقل کے خلاف ہے لیکن ایسا ہوا ہے. تو اب یہ کہ کب یہ ٹیکنالوجی مزید بڑھ جائے کہ اس طرح کی یہ آسانیاں کر دیں اندر مواد بھرنے کی کہ وہ بندے کی عقل بھی سلامت رہے اور پھٹے بھی اوپر کی طرف, کیونکہ جو اس طرح پھٹتے ہیں اس کا سر ملتا ہے, سر اڑ جاتا ہے. تو جب یہ اوپر کو اڑے گا تو ہی جس کو مارنا ہے تو مرتے ہیں, ورنہ نہیں, نیچے کی طرف گیا تو وہ خود مرا لیکن جس کو مارنا تھا وہ نہیں مرا. تو انہوں نے تجربہ کیا ہوگا جنہوں نے کیا ہوگا. تو یہ کہ آگے چل کر کیا ہو کہ یہ تو مشینوں سے بھی چیک نہیں ہو سکتا. تو اب یہ کہ پھر بھی مشینوں کو دھوکہ دے کر, بندوں کو دھوکہ دے کر ترکیب بنا کر ہوائی جہاز بھی اغوا دنیا میں ہو ہی رہنا, حالانکہ ہوائی جہاز میں کتنی چیکنگ ہارڈ ہوتی ہے لیکن ہوائی جہاز اغوا ہو جاتے ہیں. ہوائی جہازوں کے ذریعے حملہ بھی ہونا ہماری تاریخ میں موجود ہے, یہ لوگوں نے کیا کرنے والوں, کیسی عقلیں ان کی سلامت رہتی ہوں گی, ٹارگیٹ پہ جا کے مارا, یہ عقل کام نہیں کرتی. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہمیں جب ایسے ایسے خطرات ہیں اور یہ پتہ ہے کہ ایک نہیں ہزار دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بھی اس کو ہٹاؤ راستے سے. اب کون کون سی طاقتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں اب یہ خدا بہتر جانے. بعضوں کا پتہ ہے, بعضوں کا پتہ نہیں بھی ہے, بعضوں کا اندازہ ہے. تو یہ اب ایسی صورت میں ہم خود تو لڑ نہیں سکتے, نہ دہشت گردی کا مقابلہ ہم دہشت گردی سے کر سکتے ہیں, ہمارا فیلڈ نہیں ہے یہ. ہم اپنی سیفٹی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں, وہ بھی کوشش ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس عرض کرتے رہتے ہیں, یا اللہ تو حفاظت فرما, میری بھی حفاظت فرما, میرے نگران شورا کی حفاظت فرما, میرے اراکین شورا کی, میرے مبلغین کی اور میرے موتقفین کی, سب کی حفاظت فرما. اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں, اللہ بچانے والا, اللہ نے حفاظت فرما رکھی ہے, اسی کا کرم ہے. جب تک وہ چاہے گا ہم محفوظ ہیں, جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا تو کوئی دنیا کی طاقت نہ ہمیں بچا سکے گی نہ دشمن کو بچا سکے گی. اس کا وقت پورا ہو, انہوں نے جانا ہی جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے دشمنوں کو عقل سلیم دے, ہدایت دے اور سب کو دعوت اسلامی والا بنا دے. تو اس لیے میں مجبور ہوں, تو میرا عین مسجد میں عصر کی اذان کے بعد چلے جانا یہ شرعاً جائز ہے, کہ مجھے جان کا خطرہ ہے کہ میں نیچے نماز پڑھ نہیں سکتا جماعت سے. اوپر پڑھنے کا مفتی صاحب نے منع فرمایا ہے کہ ہر نماز اوپر نہیں پڑھنی آپ لوگوں نے, اور آپ چلے جائیں, مطلب کوئی گناہ نہیں ہے مطلب جانے میں. وہ جو وعیدیں ہیں نا وہ ہم, کیونکہ ہماری مجبوریاں ہیں, جس کو عذر ہو تو آخر جہاں عذر ہوتا ہے وہاں استثناء موجود ہوتا ہے, یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جہاں عذر ہو وہاں استثناء ہوتا ہے. استثناء میننگ رعایت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ شاہد پر رحمت کی نظر رکھتا, شاہد پر رحمت کی نظر رکھتا, یا رسول اللہ کرے دل بس سنت کی خدمت, یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ویسے یہ تو امیر سنت سے سوال ہوا اور آپ نے جواب دے دیا, میں چند مدنی پھول عرض کروں گا ضرور. کہ امیل سنت نے جیسے کہ سوال جواب دینے سے پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی کس کس کو یہ وسوسے سے آتے ہیں, تو غالباً مطلب ایسے کوئی ہاتھ اٹھے نہیں. یہ ہے, یہ وسوسے سے آئے جس کو بھی آئے, لیکن وسوسے سے تو جب اندر تھے تو اندر تھے, اب اس کا اظہار ہو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ پھر آپس میں کوئی اس طرح کا کلام بھی ہے کوئی کر لیں گے, دیکھو یار یہ کیا طریقہ, یہ اکثر ہاتھ نہیں اٹھائے, نہیں اٹھائے بابا, تو بیچاروں نہیں بس سے آتے ہیں کوئی, یعنی کہ اس پر بس سے آ گئے, لیکن وہ آپس میں پھر گفتگو ہو نا, پھر وہ اس کا سوال بن جانا, پھر سوال آ جانا ذہن میں رک جانا, پھر اس کا اظہار اس کا اظہار کہ یار دیکھو یہ کیا طریقہ ہے. تو یاد رکھیے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی, ہم جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور شریعت فرض واجب سنت یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا, ہم گلی کچوں میں کھیلا کرتے تھے, یہ اصطلاح بھی ہم کو نہیں آتی تھی, فرض کس کو بولتے ہیں, واجب کس کو بولتے ہیں, جماعت کیا ہے, نماز کیا ہے, ان تمام چیزوں کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. یہ تو جس کے مرید بنے تو پتہ چلا کہ یہ فرض ہے, یہ واجب, یہ سنت ہے, یہ سنت موقع ہے, یہ غیر موقع ہے, یہ مستحب ہے. اب اسی کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جناب اذان ہوتی ہے اور اذان ہوتی ہو یہ نکل جاتے ہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, اب ہم کو ان کی توجہ دلانی پڑے گی. جبکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی شاید اس کی تصدیق کر دیں کہ عالم کو بھی یہ یاد مت دلاؤ کہ نماز کا وقت ہے نا. ہاں منع ہے تو جی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ ہے, فشاید اعلی حضرت نے بھی بتاوا رضویہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے مطلقاً کئی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. ہاں یاد مت دلاؤ. اب مطلب کہ ایک اذان ہوئی, ایک شخص مسجد میں اذان کا جواب دے رہا, پھر یہ اٹھ کے جا رہے ہیں جمع سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے, تو بالکل واضح چیز ہے یار کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. یار ہم اس طرح مطلب آدمی سوچے نا بپا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ جماعت کا وقت ہو گیا مگر بےچارے نماز نہیں پڑھ سکتے جماعت سے, ایسے حالات ہو گئے. دعا کرنے کے بجائے کہ یا اللہ ایسے حالات عطا فرما کہ مسجد میں عام نمازیوں کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے. کیونکہ یاد رکھیے ہم الحمدللہ عزوجل جس تعلق سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارا یہ ذہن ہمیشہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہماری عقلوں کی پرواز ختم ہونا وہاں پیر صاحب کی عقل کی پرواز شروع ہوا کرتی ہے. تو اس طرح کے بس یہ میں مطلب اس ہر ایک کے عرض کر رہا ہوں کہ وسوسے آتے ہیں, شیطان کا کام وسوسے ڈلوانا ہے. وسوسے آئیں تو ان کو ان جوابات کے ذریعے دبائے کہ یار اپنی اوقات کیا ہے. دوسرا اعلی حضرت امام علیہ سنت فتاوی رضویہ شریف میں یہاں تک سرات فرمائیے کہ اگر پیر صاحب سے کوئی ایسا عمل دیکھے جو فرض کا ترک لازم کرتا ہو, یعنی فرض کا ترک ہوتا ہو, تب بھی اعتراض نہ کرے کہ اس کی بھی اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی. اتنا پیر صاحب کے یعنی پیر صاحب کے غیب میں, یعنی پیر صاحب نہیں ہے تب بھی پیر صاحب کی تعظیم ہے. یہاں تک کہ اگر پیر صاحب کی اولاد کو بھی ایسے حال میں دیکھے جو درست نہیں ہے تب بھی اعتراض نہ کرے. یعنی جس کی اولاد کی تعظیم, جس کے کپڑے کی تعظیم, جس کے بارے میں اعلی حضرت نے اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا کہ کیا بات کروں. تو ایسے مطلب ماحول میں اس طرح کے وسوسوں کا آنا, خیالات کا آنا, یہ مطلب اس کا علاج میں سمجھے یہ علاج ہی عرض کر رہا ہوں. باپا نے تو ایک سمپل سا جواب دے دیا, جو علمی جواب دینا جو ان کا دینا چاہیے کہ بھائی ایک وسوسہ ہوا اور یہ دے دیا. میں بیچ میں آیا بھی ان کے پہلے جواب ہو جائے, ورنہ یہ ہوتا کہ جناب اس نے دبا دیا. تو جواب شرعن ملا ہم کو, اور شرعن جو جواب ہے کی صورت وہ ملا, لیکن یہ تھوڑا سا مطلب تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں اس طرح کے خیالات کا آنا پھر اس کا اظہار ہو جانا. اظہار ہونا چاہیے, ہمارے ہم تک پہنچنا چاہیے تھا کہ ہم مطمئن کر سکیں. ٹھیک ہے اظہار نہیں ہے, اظہار ہو بلکہ جو بھی وسوسہ ہے نا, میں تو یہ عرض, جو بھی وسوسہ ہے سوال کی صورت میں یہ ہو جانا چاہیے یا کسی طرح ہم تک پہنچ جانا چاہیے تاکہ اس کی کاٹ ہو جائے. ورنہ وسوسہ پالنا جو ہے نا یہ, ورنہ جا کر اپنے ملکوں میں شہروں میں کہتے ہیں یار ہم تو سمجھتے تھے کہ یار نمازی آدمی تو بے نمازی ہے, تو اذان ہوتی یہ تو اٹھ کے چلا گیا, ہم نے جماعت میں تو دیکھا نہیں, خالی مغرب کی پڑھتا ہی ہے, کبھی چار نمازیں نہیں پڑھتا. تو یہ اگر ایسا وسوسہ اللہ نہ کرے آتا ان کو تو کیا ہوتا. وہ میں نے تو اعلی حضرت والی باتیں بیان کی ہیں, اعلی حضرت نے تو یہ ذہن دیا ہے ہم کو. سوال کرنے والے سے میں بخدا ناراض نہیں ہوں, بالکل بھی ناراض نہیں ہوں, بلکہ میری اس کے ساتھ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب مغفرت کرے کہ اتنے بڑے اہم مسئلے پر ہماری توجہ دلائی کہ دیکھو نہ جانے کتنوں کو یہ وسوسے آ رہے ہوں گے تاکہ ان کا ذہن صاف ہو جائے. بےچارے یہ بھی ورنہ گناہ میں پڑتے جا کر باتیں کرتے. تو آپ ابھی وہی کر رہے ہیں جو ایک پیر صاحب کا منصب ہے اور آپ کو یہی کرنا چاہیے, لیکن ہمیں جو آپ ہی نے بتایا کہ اعلی حضرت کی تعلیمات پر غور کیا کرو, تو ہم نے تو اعلی حضرت نے جو پیر صاحب کے بارے میں ذہن رکھنے کا کہنا میں وہ عرض کر رہا ہوں. اب مرید ہوں یہ ضروری نہیں ہے. نہیں مرید نہیں ہے, لیکن مرید طالب محب بہت سارے ہوتے ہیں, اور بعد مرید نہیں ہوتے لیکن الحمدللہ محبت ایسی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں کہ مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے. میں میرے ذہن میں چند باتیں تھیں بابا وہ عرض کرتی ہیں. بہرحال یہ کہ پیر اور مرید کا تو چلو آپ نے جو بھی بتایا بتایا, لیکن ہر مسلمان کے بارے میں حسن زن کا جام تو پینا چاہیے. حسن زن نے من حسن عبادت, اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے. مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے, تو خیر کسی نے بدگمانی کی ہو یہ ضروری نہیں ہے, بیچاروں کو وسوسے ہی آئے تھے, وسوسے کو بدگمانی تو نہیں بولتے نا. وسوسے آنا ایک الگ چیز ہے اور وسوسے تو معاف بھی ہیں, وسوسے تو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی آتے ہیں عزوج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی معاف فرمائے. لیکن بنیادی چیز ہے اس کا اظہار کرنا, یعنی ایک اظہار ہے جیسے انہوں نے آپ کے سامنے کر دیا جس سے وضاحت ہو گئی, لیکن اس کا اظہار دوسروں کے سامنے کرنا جس کے کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب دوسرے بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں کرتے اس طریقے سے, اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے. ہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا, کوئی ایسا وسوسہ آیا تو جا کے دارالافتاء سے اپنی تصدیق کروا لیتے یا کسی ایسے ذمہ دار سے پوچھ لیتے کہ جو اس طرح کا جواب دے سکتا. آپس میں اس طرح کی گفتگو کرنا یہ تو باعث تشویش بھی ہے اور یہ یعنی بعض صورتوں میں فتنے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور دوسروں کو بدظن کرنے کی صورتیں بن سکتی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں فیشن کا تھا شیدائی یوں ہی پھرتا تھا ننگے سر, میں فیشن کا تھا شیدائی یوں ہی پھرتا تھا ننگے سر, یہ جو سر پر امامہ ہے تیرا احسان ہے مرشد, یہ جو سر پر امامہ ہے تیرا احسان ہے مرشد. صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عباس ہے, میں باب المدینہ کراچی سے آیا ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی چیز مسجد میں گم ہو جائے تو کیا اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں, اس کا طریقہ کوئی بتا دیجئے. مسجد میں کوئی چیز گمی ہوئی تلاش نہ کیجیے, حدیث شریف میں کہ جو مسجد میں گمی ہوئی چیز تلاش کرے اس سے کہہ دو کہ اللہ تجھے وہ چیز نہ ملائے. البتہ یہ کہ کوئی چیز رکھ کر بھول گیا کہاں ہے تو اب وہ خود جا رہا ہے, ادھر دیکھ لی ادھر دیکھ لی, اس میں اگر کسی نمازی کو تشویش نہیں ہے, نہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہے, نہ شور مچنا ہے کہ ادھر رکھا تھا کہاں گیا, میری جوتی کو اٹھا گیا چور, ارے دیکھو بھائی ادھر تو دیکھو ادھر تو نہیں ہے, تو اس طرح کے شور شار نہ کرے. تو اگر ادھر ادھر نظریں گھما لی اتنی حد تک تو ممانعت کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یا انسان بعض اوقات بھول کر کہیں اپنی چیز رکھ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں نے یہاں رکھی تھی, تو وہ احتیاط وہاں بھی دیکھ لے گا. کسی نمازی کو نہ تکلیف ہو نہ مسجد کے آداب پامال ہو, اپنی چیز کے لیے اعلان نہیں کر سکتا کہ بھائی میری وہ چادر کس کے پاس ہے, میرا تکیہ کون لے گیا ہے, یہ اس طرح نہ کرے. اچھا اب یہاں جیسے عالمی مدنی مرکز میں تو گمشدہ چیزوں کا مکتب بنا ہوا ہے تو وہاں معلوم کر لیں, ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کی وہ چیز کسی صحیح آدمی کے ہاتھ میں ہی پہنچا دی ہو اور وہ آپ کو ہو سکتا ہے مل جائے. ہر مسجد میں ہر وقت اتنا رش بھی نہیں ہوتا جتنا فیضان مدینہ میں اس وقت ہے, یا فیضان مدینہ تو الحمدللہ سارا سال آباد رہتا ہے, لیکن اتنی ذرا وہ اتنا کثیر اجتماع تو نہیں ہوتا سارا سال ہر وقت, وہ تو خاص خاص موقع پر ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہارون اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضور میرے دو سوال ہیں. سوال نمبر ایک, اگر بیماری کی وجہ سے تراویح چھوٹ گئی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سوال نمبر دو یہ ہے کہ اگر شلوار الٹی پہن کے نماز پڑھ لی تو معلوم نہیں ہوا اور بعد میں پتہ چلا تو اس کے نماز پہ کچھ اثر پڑے گا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تراویح کی قضا نہیں ہے، تراویح اپنے وقت میں ہی پڑھی جائے گی، نہیں پڑھ سکا تو اب وہ ٹائم چلا گیا۔ الٹے کپڑے پہن کر، الٹی شلوار پہن کر نماز پڑھنا بہار شریعت میں مکروہ تحریمی لکھا ہے، فتح رضویہ میں مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ آسان اسی میں کہ مکروہ تنزیہی اعلی حضرت کے فتوے پر عمل کرے گا تو اس میں آسانی رہے گی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی محمد۔ فیضان مدینہ کے اسلام میں سوال کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان ملتان شریف سے تشریف لائے ہیں 10 دن کے اعتکاف میں، ڈاکٹر سعید احمد میرا نام ہے۔ بابا جان میرا سوال یہ ہے، ملتان شریف کا اجتماع کب شروع ہوگا؟ آپ تاریخ دے دیجیے، استقامت کی دعا۔ آپ تاریخ دے دیجیے، اپنی ذمہ داری بتا دیجئے کہ وہاں آپ کیا کریں گے۔ آپ جو حکم کریں گے انشاءاللہ ہونا چاہیے ملتان میں اجتماع انشاءاللہ۔ مجھے بیان بھی کرنا چاہیے منچ پہ آ کے۔ سبحان اللہ، اصل میں نہیں، آپ سوچ میں پڑ گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے پوچھا تھا نا، آپ نے پوچھا تھا کون کون چاہتا ہے کہ میں بیچ میں آ کے نماز پڑھاؤں، تو انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو آپ نے ملتان کا بھی پوچھ لیا۔ مصطفیٰ کی بولی بھیڑے پھر کس کو بولتے ہیں، یہی تو ہے۔ ارے اتنا سمجھایا پھر بھی وہی کہ وہی حالات حالات حالات دھماکے اور کیا کیا ہو رہے ہیں ابھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول الله هيا على الصلاة ولا حول ولا قوة مقاما محمودا للذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یہ چاروں طرف سے پیک ہے فیضان مدینہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی دل مطمئن نہیں ہے. تو آپ یہ کھلے آسمان تلے لاکھوں اسلامی بھائیوں کو جمع کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. اب غور فرمائیں, آخری اجتماع جو تھا نا کئی سال پہلے, اس پر پولیس افسروں نے اور بڑی ذمہ داروں کو سمجھا بجھا کر, اب یہ خدا جانے ان کو اطلاع تھی یا نہیں تھی, بولتے تھے ہم کو یہ اطلاع ہم کو وہ اطلاع ہے, یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, تو دیکھو تم سوچ لو یہ لاکھوں کے جانے داؤ پر مت لگا, اور بڑا سمجھا بجھا کر یہ بھی کہا ٹھیک ہے تم کرو ہم پروٹیکشن دیں گے, لیکن تم کو پتا ہے کہ ہمارا پروٹیکشن جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا, دشمن حملے کر ہی دیتے ہیں, اب پولیس بھی مرتی ہے اس میں, ہم اپنے طور پر دیں گے لیکن ہمارا یہ جیسا بھی ہوتا ہے نقصان پہنچے گا, لاکھوں مسلمانوں کی جانیں تم ان سے کھیل رہے ہو. اس طرح سمجھا بجھا کر اور آخر کار ہم نے سوچ سوچ کے پھر دل پہ پتھر رکھ کے اس کو ختم کیا, ورنہ یہ اتنی بڑی جگہ زر خرید جگہ ہوائیں اڑ رہی ہیں, تو یہ جان بوجھ کر تھوڑی بند کیا ہم نے, یہ نہ بھی سمجھائے پولیس والے تب بھی اللہ نے عقل دی ہے کہ واقعی خطرہ کو آپ میں سے ایک بھی نہیں کہے گا خطرہ نہیں ہے, ہے کوئی ایسا جو کہے گا خطرہ نہیں ہے, خطرہ نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہے خطرہ نہیں ہے, سبحان اللہ. چلو یہ بھی سوچیں, اب ٹائم بھی نہیں ہے کہ آدمی مزید کچھ عرض کرے, اذان کا ٹائم ہو گیا. کون کون کہتا ہے کہ بڑے ملتان کے اجتماع میں خطرہ نہیں ہے؟ ایک ہی ہے. چلو وہ حاجی امین جو جن کے یہاں سوال, ان سے آپ مل لیں, یہاں سے یہ ستون کے پاس سے, ان سے بعد میں مل لیں کسی اور وقت پر, اور ان کو بتائیں کوئی سی ترکیب کے کس طرح مطلب نے خطرہ نہیں ہے, اگر ہماری سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, آپ انچارج بن جانا سیکورٹی کے تو سنبھال لیں گے انشاءاللہ, مل جل کے بعد میں بتائیں. نماز کے بعد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب